i zadbaj o brzmienie twojego silnika z Shell V-Power. To od ciebie zależy, czy każda podróż będzie wyjątkowa. Nie jedź tak po prostu. Ciesz się drogą. Shell. Go well. No i patrz, Barbara, dałem radę. Byłem na tych mega okazjach w Media Expert i kupiłem ten telewizor, co rozmawialiśmy. 1000 złotych taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. Powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi 7 premier. Oto następna z nich. Nowa Toyota Corolla Sedan. Teraz dostępna również z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Hybrydowa. Wyjątkowa. Ponadczasowa. Poznaj Corolla Sedan w nowej odsłonie podczas dni otwartych w salonach w całej Polsce. Już 30 i 31 marca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 30 dzień marca, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan potwierdził w Trójce, że prezes PiS-u przedstawi dziś nowy postulat programowy partii. Trwa cisza wyborcza na Ukrainie. Jutro pierwsza tura wyborów prezydenckich. O 20.30 pogaśmy światła. Apelują ekolodzy. Wieczorem doroczna akcja Godzina dla Ziemi. Za godzinę w Gdańsku rozpoczyna się 4. Regionalna Konwencja Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Polska Agencja Prasowa podała, że podczas wystąpienia prezes Kaczyński przedstawi nową propozycję programową. Te informacje potwierdził podczas śniadania w Trójce wicemarszałek Senatu ze Zjednoczonej Prawicy Adam Bielan. Mogę powiedzieć, że dzisiaj pan prezes Jarosław Kaczyński zgłosił nasz kolejny postulat, który nie będzie się wiązał już z wydatkami budżetowymi. W przeciwieństwie do innych propozycji, które zgłosiliśmy chyba już miesiąc temu w ramach tak zwanej piątki Jarosława Kaczyńskiego. Podczas konwencji zostaną zaprezentowani kandydaci z Okręgu Pomorskiego. Jedynką na liście PiS-u jest była szefowa dyplomacji Anna Fotyga, a dwójką wiceminister kultury Jarosław Sellin. Z kolei program Koalicji Europejskiej ma być przedstawiony w przyszły weekend. Dokument jest już przygotowany i zaakceptowany, mówił w Trójce poseł PO Andrzej Halicki. I w 12 czy 10 kilku punktach przedstawimy to na konwencji programowej wspólnej 6 kwietnia. Dziś PO organizuje konwencję regionalną we Wrocławiu. Przemawiać ma m.in. lider partii Grzegorz Schetyna. Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja. Teraz o polityce, ale u naszych sąsiadów. Na Ukrainie obowiązuje cisza wyborcza przed jutrzejszymi wyborami prezydenckimi. Z radia i telewizji zniknąć powinny reklamy kandydatów. Już wiadomo, że niektórzy kandydaci pojawią się jednak na ekranach telewizorów i w przekazach informacyjnych. W sztabie starającego się o reelekcję Petra Poroszenki zapowiedziano, że w dniu ciszy wyborczej prezydent na zaproszenie Rady Kościołów weźmie udział w modlitwie za Ukrainę, a także przyjmie przysięgę antykorupcyjnych sędziów. Z kolei lider sondaży Wołodymyr Zełenski obecny będzie na ekranach telewizorów, co prawda formalnie nie jako kandydat na prezydenta, ale jako komik i showman. Popularna stacja telewizyjna będąca własnością oligarchy wspierającego Zełenskiego zapowiedziała, że wieczorem przed wyborami wyemituje program Wieczorny Kwartał z udziałem Zełenskiego, a także humorystyczny program Czysto News również z udziałem Zełenskiego oraz film Reagan, w którym głos amerykańskiego prezydenta podłoży Wołodymyr Zełenski. Komik uzyskuje w sondażach 27% poparcia. Na drugim i trzecim miejscu w badaniach plasują się Petro Poroszenko oraz była premier Julia Tymoszenko. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I wracamy do kraju. O 20.30 miliony ludzi w Polsce, ale też na całym świecie zgaszą światło w swoich mieszkaniach i domach, by włączyć się symbolicznie w doroczną akcję WWF Godzina dla Ziemi. Wyłączone zostanie także oświetlenie budynków użyteczności publicznej, zabytków, atrakcji turystycznych i mostów. Akcja ma pokazać, nasze zaangażowanie w ochronę środowiska ma jednak tylko charakter symboliczny, bo zmiany klimatyczne dokonują się na naszych oczach, mówi rzeczniczka organizacji Katarzyna Karpa-Świderek. Jeżeli popatrzymy na najnowsze badania, ten raport IPCC, to on mówi, że żeby zatrzymać katastrofę, musimy zatrzymać wzrost temperatury Ziemi do końca stulecia na poziomie 1,5 stopnia od czasów przedindustrialnych. Teraz idziemy na 4, czyli mamy kolejne szczyty klimatyczne, kolejne negocjacje, ale nadal nie udaje nam się ustalić takich zasad działania, które pozwolą zatrzymać zmianę klimatu. Wieczorem zgaśnie m.in. Pałac Kultury i Nauki, a także oświetlenia m.in. rzymskiego Koloseum, paryskiej wieży Eiffla i opery w australijskim Sydney. Gwiazda amerykańskiej telewizji, trzykrotna laureatka nagród Emmy, Rita Cosby, przyjechała do Warszawy na zaproszenie Polskiej Fundacji Narodowej. Dziennikarka przeprowadziła wiele głośnych wywiadów, m.in. z byłym przewodniczącym Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Yasirem Arafatem, izraelskim premierem Arielem Sharonem czy Slobodanem Miloševićem. Była też pierwszą reporterką na świecie, która odwiedziła więźniów w Guantanamo. Jej przyjazd do Warszawy jest nieprzypadkowy. Rita Cosby jest córką powstańca warszawskiego Ryszarda Kossobudzkiego. W stolicy rozmawiała z nią dziennikarka Trójki, Magdalena Dercz, która spytała Rita Cosby, czy osobiście opowiedziała historię swojego ojca Donaldowi Trumpowi, z którym zna się od wielu lat. Podzieliłam się tym z nim. On wiedział o moim ojcu, o podróży, którą odbył, i rozmawiałam o tym z nim osobiście, jak odważni byli Polacy i ile odwagi potrzeba było w przeszłości. Prezydent Trump zawsze był patriotą i oparciem dla weteranów i sił zbrojnych. Nie ma co do tego wątpliwości. W programie wizyty Rita Cosby w Polsce jest m.in. wizyta w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, wizyta na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wizyta, odwiedzenie Izby Pamięci generała Ryszarda Kuklińskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, ale z przejaśnieniami, najwięcej słońca na południowym zachodzie, nad morzem z kolei silniejszy wiatr. W Przemyślu 12 stopni, w Lublinie i Koszalinie 13, w Warszawie i Augustowie 14, w Olsztynie 15, we Wrocławiu 17, a w Poznaniu i Zielonej Górze aż 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz zainwestować swoje oszczędności? Uważaj, możesz je stracić. Jeśli inwestycje kuszą Cię dużym i szybkim zyskiem, to zawsze oznacza duże ryzyko. Sprawdź ofertę, nie spiesz się z decyzją i nie podpisuj niczego pod presją. Nawet bardzo ryzykowne inwestycje mogą Ci zostać przedstawione jako bezpieczne. Na przykład lokaty, obligacje, nieruchomości, złoto i diamenty. Uważaj, to Twoje oszczędności. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz w Kauflandzie. Pepsi, Mirinda i 7up. Dwie dwulitrowe butelki 4,99. I pieluchy Bevola. Różne rodzaje 15,95. Kaufland. Na dobry tydzień. Prowadzimy firmę wspólnie. Z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, da się lubić. No i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie z Mercedesem Vito. Teraz dostępnym od ręki już za 1053 zł netto miesięcznie. W promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne rampa. Od soboty w Lidlu schab wieprzowy bez kości marki Rzeźnik 40% taniej, 8,95 za kilogram. Truskawki 42% taniej, 3,99 za opakowanie 500 gramów. I wszystkie litrowe soki pomarańczowe Solevita do 42% taniej, bo to tania sobota w Lidlu. Pora na zmiany w ogrodzie, bo w OBI już wiosna, a razem z nią bratki, stokrotki, goździki i wiele innych wiosennych kwiatów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Oferta ważna do 2 kwietnia, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Szczegóły w gazetce OBI 400. Jutro będę do późna na szkoleniu. Odbierzesz dzieci ze szkoły? Jasne, że odbiorę. I moje palto z pralni? Do pralni chętnie pojadę. I tę bluzkę od mamusi? Tak. A zawiesiesz Zosię na pianino i Jasia na karate? Mhm. A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Z Volkswagenem nawet zwykła przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Ćwierkają wróbelki od samego rana. Świr, świr, dziś sobota w Kauflandzie udana. Świr, świr, dziś sobota w Kauflandzie udana. Jak w Kauflandzie sobota udana, to i kilogram szynki wieprzowej bez kości wakum kupisz za jedyne 8,90. Oferta ważna również w niedzielę. Kaufland. Na dobry tydzień. Świr, świr, dziś sobota w Kauflandzie udana.

Dzień dobry, Kamina, si, co to znaczyło? Ładnie idzie, i pelo suelto, włos puszczony, i su cintura, i kibić hula, jak hula hop, cóż to było? Zjawisko, szła ulicą i miała pełną świadomość, jakie wyczynia szkody w głowach, w sercach i w lędźwiach obserwatorów. Szła kobieta, pokuszenie, co robiła? Kusiła po prostu, całą sobą kusiła i była z tego zadowolona, że kusiła. Cóż ja mam dla państwa dzisiaj? No post wielki jest i ludzie rachunki sumienia robią i drapią się po głowach i wyciszenie różne stosują, a to się nie napiją, a to kiełbasy nie zjedzą, różne rzeczy robią, żeby dojść do sedna własnego serca, żeby rozgrzebać sumienie i stwierdzić, tym grzeszę, to może się poprawię. Mam dla państwa 8 grzechów, a może nawet i 12. Przywlokłem wszystkie. Wyjąłem, co miałem i rzucam pod nogi. O, to są cudze grzechy, ale może w tych cudzych grzechach przejrzysz się, człowieku, i zobaczysz własne odbicie na tafli tego szamba. Przepraszam bardzo, może audycja rozrywkowa, sobota, może szambo niedobre, szlamu na temat. No, to wszystko będzie brzydkie dzisiaj, będzie brzydkie. Ale jak człowiek głębiej sięgnie, to może piękno wygrzebie spod brzydoty. No, w końcu wiosna też spod brzydoty wykwita, jakiejś złogi śniegu, na tym śniegu już wszystko było i on tak się kruszy i takie zostają czarne partałachy i z tego wiosna się robi, spod spodu jednak się przedrze jakoś, więc może dzisiaj też się przedrze, kuszenie jeszcze pociągnijmy na początku, bo to jest dobre, to się zaczyna od niczego. To takie niewinne jest. Tak na początku to jest takie, tam pióreczko jakieś tu, no w tyłeczku wprawdzie, ale tylko pióreczko przecież. No karnawalik był, to miałam pióreczko w tyłeczku, no i tak se tańczyłam. I właśnie i to lo comenzó bailando. I zaczynało się niewinnie, od tańca. Ale ona jakąś taką miała w tym tańcu intencję. On po prostu tańczył i nawet tam przerwę zrobił między jedną klatką piersiową a drugą, żeby nie było, bo jeszcze się nie znamy. A ona bailando i tam i tym loczkiem mu po nosie i oczkiem mu po oczku. No kuszenie po prostu, kobieta kusicielka. Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera. Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi. Entre mil falsos colores la única estrella. La colección de mis sueños mirándome así. Con esos ojos intrusos buscaste los míos para arrancarles el habla y volcarlos en ti. Para que yo como un zombi llegara a tu lado y te sacara la pista dispuesto a vivir. Y todo comenzó bailando. Tu cuerpo me embriagó bailando. Entramos en calor bailando. Bailando. Hicimos el amor. Dejamos de ser dos bailando. El ritmo nos unió bailando. Perdimos el control bailando. Bailando. Hicimos el amor. Este romance en el baile encontró su principio. Por el baile jamás va a tener un final. Pues cada vez que mis brazos te aprietan bailando, vamos marcando tú y yo del amor el compás. Y todo comenzó bailando. Tu cuerpo me embriagó bailando. Entramos en calor bailando. amor. Dejamos de ser dos bailando. El ritmo nos unió bailando. Perdimos el control. Hicimos el amor. Y todo comenzó bailando, bailando. Ya comenzaba tocando la orquesta y de pronto te vi mirando. Y todo comenzó bailando, bailando. Ważne zdanie tam było, perdimos el control, czyli stracili kontrol nad sobą. No po hiszpańsku nam nie odmienia się tak jak u nas pięknie. Kontrolę utracili, bo było kuszenie. Nie kuś człowieku, to jeden z ciężkich bardzo grzechów śmiertelnych, jak drugiego doprowadzisz do rozpusty. No, a ta w dodatku obrzydliwa. Nie dość, że była pokuszeniem, rozochociła i zdradziła. Wzięła i rzuciła. Nie wykaraskali się jakoś w kierunku, no może obrączka, może ślubik, może coś, tylko nie, wykorzystała jeden wieczór, potańcowali, po wieczorku poharcowali i teraz zdrada i mamy właśnie gości, którzy o zdradzie śpiewają. Zdrada, grzech ciężki, rozorałeś komuś serce i ono krwawi. Rozorałeś cudze serce, ładne było, zgrabne, wszystko pięknie. Rozkochałaś kobieto najpierw i serce było jeszcze piękniejsze, pulsujące i napęczniałe miłością, a potem rozorałaś. O, taka jesteś. Okropny grzech. Abres tus alitas, muslos de colores. jaka piękna piosenka, naprawdę. Pamiętam do dzisiaj, gdym ją pierwszy raz usłyszał. Z warsztatu jakiegoś dochodziła, w La Paz byłem i szedłem najpierw w dół, stromą ulicą prowadzącą do katedry na placu centralnym. Z góry szedłem tam z miejsca, gdzie uliczki takie, gdzie trochę więcej turystów. I pamiętam, że wcześniej pite było wino, dokładnie pamiętam które. Casillero było z przemytu, przemycili z Chile i było bardzo tanie. I nic innego nie mieli w tej knajpie, bo zupy jeszcze nie zrobione. I lewy much najpierw usłyszałem tę pieśń Mariposa Traicionera, tak mnie coś tknęło, nie znałem jeszcze wcale nawet tego zespołu, a potem gdy wracałem pod górę zdyszany i dużo wolniej, no bo La Paz jest na takiej wysokości, że zasadniczo można nie chodzić, a człowiek dyszy tam, czwóreczka przekroczona jest 4000 metrów nad poziomem morza, samolotom jest ciężko tam startować i lądować, bo za rzadkie powietrze, więc gdy pod górę szedłem stromizną z kościoła wracając, to usłyszałem wtedy prawym uchem z tego samego warsztatu. Ktoś w kółko słuchał i tak mi zapadło w głowę, że już teraz wszystkie płyty tego zespołu mam. Zdrada. Zdrada była, nie? Do czego zdrada prowadzi? Czy zdrada do jakiegoś porządku kiedyś doprowadzi? A nie, grzech prowadzi do grzechu. Tak, grzech do grzechu prowadzi, no. I grzech rodzi grzech, tak jak pleśń rodzi pleśń. I nie ma inaczej, zgnilizna się klei i co? I jedna śliwka robaczywka wystarczy, by zamiast w powidła cała skrzynka poszła w kompost. To państwo muszą to zapamiętać. Trzeba unikać właśnie dlatego brzydactwa, bo się klei do człowieka i potem się namnaża. Zemsta. Ze zdrady teraz będzie zemsta, gitarka meksykańska zostanie, jeszcze trąbki meksykańskie się podłączą w następnej pieśni. Zemsta. Wychodzi facet zamordować tego drugiego oraz swoją byłą już w tej chwili. Zemsta poprzez morderstwo. Taki mam grzech dla państwa. Uno, dos, un, dos, tres. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well alright. Hey Joe, you better lay low and get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? said, I'm going downtown, and I'm gonna get me a passport, see? Ah, see. Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right. Mrożąca krew w żyłach opowieść. Ja tu sobie żartobliwie, ale to są wszystko prawdziwe historie i dziejące się na bieżąco na pograniczu z Meksykiem w kółko takie rzeczy, że idzie facet, kupi narzędzie zbrodni, przestrzeli na wylot i potem sobie jedzie dalej na południe, żeby go nie złapali. Mam teraz w jednej pieśni, poza tym, że te same trąbeczki będą, to jest ciekawe, utrzymam te same trąbki meksykańskie, chociaż muzyka dookoła tych trąbek będzie całkiem inna i głosisko będzie całkiem inne, kompletnie inny styl muzyczny. Nie to, co teraz było, tylko będzie coś kompletnie, może państwo to słyszeli kiedyś, pełne będzie gniewu, pogardy i też morderstwo będzie w tej pieśni. Same grzechy jeden na drugim. On zaśpiewa wprawdzie. Ten gniew u niego się najpierw z rozoranego serca wziął, z żałości, ale jednak poszedł w gniew, a nie na przykład w, nie wiem, wybaczenie, w cokolwiek. Albo w dzierganie skarpetek. No mógł jakoś ten przetworzyć to swoje nieszczęście. No, poszedł w gniew, w pogardę wobec tej baby, która go zrobiła, chociaż w pewnym momencie będzie śpiewał why, Delilah? Nie mogłaś mnie powiedzieć, won? A dopiero potem jemu powiedzieć, chodź. Musiałaś jemu powiedzieć, chodź najpierw, kiedy ja jeszcze wciąż do ciebie przychodziłem, jako twój. No i taki zezłoszczony tam nożem ją przebije, wszystko najgorsze zrobi, co może. A państwo proszę, trąbek słuchają. Flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Break down the door. Forgive me, Delilah. Ale z dramat, jakie głosisko. Rzadko który wykonawca, który wrzeszczy w piosence, nie traci melodii, a ten potrafił wrzeszczeć, a jednocześnie słychać było wszystkie nuty. Normalnie jak już wrzeszczą, to tam się zaczyna po prostu charkot, nie? Dramatyczny jakiś, a tutaj jak piękny Tom Jones śpiewa. Rzadko państwu mówię, kto śpiewał, ale artysta nie mój, to mogę powiedzieć. To wszyscy mają tę płytę koledzy z radia, więc mogę spokojnie powiedzieć, który to śpiewał. Jeszcze coś wypatrzyłem tutaj. Nie tylko gniew, pogarda i morderstwo i dźgał ją nożem i mówił wybacz, wybacz, ale nie mogłem wytrzymać i dziubie po sercu sztyletem. Jeszcze zniewolenie było tam u źródła tego wszystkiego, bo ona go zniewoliła. Zniewoliła, uczyniła niewolnikiem i potem przeorała i potem ten gniew, pogarda i tak dalej. Mówiłem, klei się brzydactwo do brzydactwa. Teraz przejdziemy do rękoczynów. W tej audycji pełnej grzechu będą rękoczyny. Bardzo pięknie zaśpiewała pieśń, gdyby nie to, że opowiada historię i uwaga, artysta powie w którymś momencie tej piosenki, że to jest historia prawdziwa. Rzeczywiście, z gazety była wzięta. Artysta, który układał tekst, wziął z gazety zdarzenie ze swojego miasteczka czy wioski. No, powiedział to pięknie w piosence. Opowiedział, że przychodzi facet, idzie i wszyscy wiedzą, dokąd on idzie i wołają hej, hej, hej, hej, no, Valentin, Valentin, ale halo, halo, halo, halo, spokojnie, nie wchodź tam, bo jak wejdziesz, no to zrobisz jemu krzywdę, a potem ciebie zamkną. I on go palem. Będzie śpiewane w piosence Con palo no vale Valentín. No nie wolno palem. Co to jest pal? To nie chodzi o taki, że tam Azję nadziać na pal. Nie, kłodą. Jakąś kłodę znalazł, bo się często w Ameryce Południowej na osiołku przywozi drewno na ognisko domowe w formie kłód. Nie rąbie się w lesie na małe kawałki, tylko kłodę się przywozi. I jeżeli to jest szałas albo taka chałupa, jak w Andach czasami, gdzie jest palenisko normalnie na klepisku na podłodze, nie jakiś piecyk, tylko palenisko, to się trzy kłody układa tak, że one czubkami do siebie. I pomiędzy tymi czubkami tam się roznieca ogień, jak i potem kłodę się przysuwa coraz bliżej i ona tak od jednego końca się pali, aż się spalą do końca. I taką kłodą wszedł tam do tego Porfirio, zerwał kłodę z ogniska i okładał go kłodą. Jakie piękne, okładał go kłodą i pojawia się słowo karamba. Dzieciom nie można mówić, bo to jest to samo, co u nas cholera. No i nie wolno takich słów w radiu mówić jak cholera, ani jak karamba, prawda? No to nie mówię. la puerta, mi Valentín. Han roto la puerta del negro Valentín. Entonces Valentín encontró la solución. Entonces Valentín encontró la solución. Entró pa' su casa, salió con un palo. Entró pa' su casa, ¿quién? Salió con un palo. ¡Viene! Mi hermana Pilar, Abelardito le viene diciendo a Valentín: con palo no vale, con palo no vale, con palo no vale, con palo no vale. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Que no, no, no. No, Valentín, con palo no vale, con palo no vale. No, Valentín, con palo no vale. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I diabelski śmiech w tej pieśni. I krzyk był: Cierres la puerta, caramba, está loco! Zamykaj ta drzwi! Facet oszalał, z gniewu oszalał i do rękoczynów doszło i obił go na kwaśne jabłko kłodą. A w następnej pieśni też będzie karamba. No bo czasem trąbkę przeniosę z piosenki do piosenki, a teraz karamba się pojawi ponownie. Amor verdadero. O prawdziwej miłości opowieść, a jednak... Z jego strony była prawdziwa, natomiast ona mu zaserwowała poniżenie i wstyd. To też są grzechy. Kogoś poniżyć albo kogoś zawstydzić publicznie, to jest twój grzech, że jemu to zrobiłeś. On jest po prostu zawstydzony i poniżony jest, więc on grzechu nie ma w tej pieśni. Podmiot liryczny, który śpiewa, i artysta, który śpiewa, nie ma. Ale przez poniżenie i wstyd popadł, w wódkę popadł. W narkotyki popadł i do więzienia popadł. Wszystko przez kobietę, która mu zaserwowała poniżenie i wstyd. Mówiłem, że się klei, bo poniżenie i wstyd to jeszcze nic złego. To jest grzech z tamtej strony, ale on sam potem siebie zniszczył przez to poniżenie i wstyd. I takie to grzechy państwu serwuje kolejne. De mi vida, amé mucho una mujer de mi alma, la más querida, me traicionó la perdida, caramba, qué ingrato y mal proceder, ella me hizo beber, ella me hizo un perdido, a la droga me tiré, amigo mío, y a la cárcel fui llevado. Los amigos me olvidaron. pedía y rogaba que se salvara su hijo. Recuerden lo que les digo, que en la prisión y en la cama solo nuestra madre nos ama, caramba. No hay dinero, no hay amigo. Linda Guajira, mi son te llama. Poniżenie i wstyd i potem już, bo już się stoczył potem do końca. A teraz mam dla państwa kwintesencję złości. Jak ten się ze złości, po meksykańsku się ze złości, przepięknie. I jak on będzie do niej, jak on będzie do niej śpiewał w tej złości na spokojnie, to jest taka złość zapiekła w środku, która doprowadzi ostatecznie do samobójstwa, do pojedynku i do samobójstwa. Złość, no już taka, że gorszej złości nie ma. Nie gniew, że wybuchnął, tylko złość jak żmija oczekująca. Por un vestido de novia. Pieśń o sukni, którą się zakłada do ślubu, białej, a on do niej tak. No lo entiendes? O no tienes vergüenza, pyta. Albo nie rozumiesz, albo wstydu nie masz. Ta biała sukienka nie dla ciebie, bo ty już nie jesteś panienka. A biały kolor to kolor czystości, a ten welon nie pali cię w gębę. No bo właśnie, i to z jego najlepszym przyjacielem. Przed ślubem poszła tam, gdzie nie trzeba, w białe pierzynki i prześcieradełka i już do ślubu wtedy powinna se założyć niebieską sukienkę, fioletową, czarną, różową, różną, no ale nie białą, bo biała to tak jak do komunii, czyściusieńka. I on planuje teraz zemstę, jemu powie, co o niej wie, nakłamie mu, że on z nią i wtedy tamten go wyzwie na pojedynek i przed tym kościołem obaj się zastrzelą. I ona zostanie tak w tej białej sukni starą panną już do końca życia, bo zastrzeliło się tych dwóch, a żaden następny już nie chce takiej używki brać w Meksyku. No, kwintesencja złości i tragedia po prostu taka, że Szekspir to powinien wyjść z grobu i się zakopać głębiej, że słabsze pisał. Quítate el traje de novia ante el altar de la iglesia. Que el traje blanco es sagrado y significa pureza. ¿Será que tú no lo entiendes? ¿O es que no tienes vergüenza? La sortija que te pongan te va a quemar hasta el alma. Y cuando salgas del templo y me mires cara a cara, te vas a acordar de pronto que tú ya no vales nada. Yo te tuve entre mis brazos y me diste tu cariño. que fue mi mejor amigo, me vas a pagar muy caro tu traición a este cariño. Y con la vergüenza de un hombre no se juega, mija. Cuando se entere mi amigo que primero fuiste mía, me va a buscar pa' matarnos y nos costará la vida. Los dos vamos a morirnos por un vestido de blanco que tú no te merecías. Pięknie po meksykańsku potrafię. I teraz jak to zakończyć teraz wszystko, całą tę opowieść o grzechach? Jakoś musimy się wykaraskać z tego wszystkiego. Na szczęście w naturze ludzkiej jest dobro. Człowiek został ulepiony jako dobry i lubi się z grzechu wykaraskać. Nawet jak się zapomni i wtoczy na dno szamba, to chciałby, żeby je opróżniono, żeby mu ktoś pomógł, rękę podał, albo żeby się sam jakoś opłukał. No i mam taką pieśń, w której następuje otrzeźwienie i opamiętanie. Serce mu przeorała i on tam wszystkie złości i poniżenia i rękoczyny, wszystko było, i gniew, i pogarda, wszystko już przeżył i ostatecznie mówi: por ti no moriré. Za ciebie nie będę się smażył w piekle. Idź, a ja się uporządkuję sam. Idź, zejdź mi z oczu. Por ti no moriré. Nie jesteś warta piekła. Son mis sentimientos nobles que me asesinan. Me acusan de ser rebelde en mi condición. Si pero llegaba a la conclusión que una cosa fue tu amor y otra cosa tu interés, fallaste otra vez, Leonor. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung za 1625, Huawei Mate 10 Lite, podwójny aparat za 799, pralka Electrolux 1000 obrotów za 899, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Hej! Pamiętasz zaskakujące przygody z trasy? Z darmowym pakietem Assistance dla uczestników Shell Club Smart poradzisz sobie z nimi bez problemu. To od ciebie zależy, czy każda podróż będzie wyjątkowa. Nie jedź tak po prostu. Ciesz się drogą. Shell. Go well.